În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bine ați venit, dragi ascultătoare și ascultători, la cea de-a doua serie a cursului radiofonic Deutsch, warum nicht? Astăzi, în prima lecție, intitulată Cine ești tu? Wer bist du? Repetăm două lucruri. În primul rând, repetăm o tehnică ce vă ușurează înțelegerea limbii germane. În al doilea rând, vă prezentăm încă o dată personajele principale ale cursului de limbă germană. Pentru asta, am născocit o ghicitoare, în special pentru aceia care au ascultat seria întâi. Dacă vreți să răspundeți, vă trebuie ceva de scris. Toate celelalte vi le explicăm mai târziu. Dar destul cu vorba lungă. Să începem acum cu prima scenă. Ca întotdeauna, aveți de rezolvat o temă. Despre ce scenă este vorba? Eine Vorlage geben, dann abgespielt zu Breme. Breme, was macht er? Tor! Tor! 2:0 durch Breme! Tor! Welch ein Tor! Ein italienisches Tor! V-ați dat seama, desigur, că e vorba despre un reportaj de la un meci de fotbal. Pentru întregul curs radiofonic este important un lucru. Dacă nu înțelegeți imediat o anumită expresie în limba germană, încercați să-i deduceți sensul din contextul întregii situații. Imaginați-vă situația în timp ce ascultați. Vă va ajuta cu siguranță. Și încă ceva vă va ajuta. Fiți atenți la cuvintele pe care le cunoașteți din română sau din alte limbi. Încercați să aplicați aceste metode chiar la scena următoare. Tema dumneavoastră este să aflați ce caută femeia. Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater, nein, das weiß ich nicht. Ați înțeles că femeia caută un anumit teatru. Theater. Caută teatrul Avanti. Din păcate, bărbatul întrebat nu știe nici el unde e teatrul. Iar acum, să ne ocupăm de personajele principale ale cursului nostru de limba germană. Hallo! Hallo! Da bin ich! Ia uite! Unul din personajele noastre s-a și grăbit să-și facă simțită prezența. Ați auzit vocea unui personaj fantastic, un personaj feminin cu nume de fantezie. Ex. Ex înseamnă în latină din. Ex se cheamă așa pentru că a sărit dintr-o carte. O carte intitulată Spiridușii din Köln. În felul acesta, Ex a ajuns la Andreas, care tocmai citea cartea. La întrebarea uimită a lui Andreas, care vrea să știe cine e, Ex pune simplu, eu sunt eu. Ascultați acum această scenă. Wer bist du? Ich bin... Wer bist du? Ich bin ich. În această scenă l-ați auzit vorbind pe personajul principal al cursului, Andreas Schäfer. Din acest moment, Ex îl însoțește permanent și pretutindeni, indiferent dacă îi place sau nu. Iar acest lucru creează anumite încurcături, căci Ex e invizibilă. Dar să începem cu ghicitoarea noastră. În scenele următoare, trebuie să ghiciți, de fiecare dată, un anumit cuvânt și să-l notați. După aceea, veți lua din fiecare cuvânt o anumită literă. Aceste litere formează împreună un cuvânt important pentru cursul nostru radiofonic. În scena următoare din seria întâi a cursului, aflați că Andreas studiază ziaristica. Tema dumneavoastră este să aflați care este forma de adresare politicoasă cu care îi se adresează lui Andreas interlocutorul. Notați, vă rog, cuvântul. Sagen Sie mal, was machen Sie? Studieren. Was studieren Sie? Journalistik. Așadar, Andreas este student, numai că studiul nu-i aduce bani. De aceea, Andreas a găsit și o slujbă plătită. Ce fel de muncă face Andreas, aflați din scena următoare, din seria 1. Tema dumneavoastră este să aflați ce lucrează Andreas și să notați cuvântul. Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt. Und ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Student und Portier. Andreas lucrează la Hotel Europa. Hotel Europa din Aachen. Tot acolo lucrează și camerista Hanna, a cărei voce tocmai ați auzit-o. Este scena în care au făcut cunoștință Andreas și Hanna. Că Andreas e și student, Hanna nu știe încă. Ascultați încă o dată această parte a conversației. Întrebarea la care trebuie să răspundeți, care este aici pronumele interrogativ? Dacă l-ați aflat, notați-l. Und ich bin Student. Was denn? Student oder Portier? Așadar, ați făcut până acum cunoștință cu ex, Andreas și Hanna și știți că scenele cursului nostru de limbă se desfășoară la Hotel Europa. Șefa hotelului Europa este doamna Berger. Doamna Berger este intrigată de faptul că aude uneori în preajma lui Andreas o voce ciudată, fără să vadă pe nimeni. Este vorba, desigur, de vocea lui ex. În scena următoare din seria 1 a cursului, doamna Berger și Andreas stau la masă într-un restaurant. Doamna Berger îl întreabă abunzată pe Andreas ce bea cea de-a doua voce a lui. Întrebarea la care trebuie să răspundeți este cum se spune în germană voce. Notați, vă rog, cuvântul. Ich trinke ein Mineralwasser. Und Sie? Ein Bier. Und Ihre zweite Stimme? Einen Orangensaft. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme. Acum e vorba de un vechi client al hotelului, domnul doctor Thürmann. Ex cântă ceva despre orașul din care vine doctor Thürmann. Tema dumneavoastră este să aflați cum se numește orașul și să notați numele lui. Berlin, er wohnt in Berlin. Așadar, în acest oraș locuiește doctor Thürmann, care este de profesie medic. Ascultați-l vorbind într-o scenă din seria 1, în care examinează un pacient. Bolnavul se plânge că picioarele-i sunt grele. Doctor Thürmann îl liniștește, spunându-i că e vorba de o gripă și că nu e nimic grav. Atât doctor Thürmann cât și pacientul folosesc un cuvânt care accentuează că ceva e deosebit de greu, respectiv deosebit de grav. Care este acest cuvânt? Notați-l, vă rog. Aber meine Beine sind so schwer. Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm. Ei, ați reușit să notați toate cuvintele? Vă vom spune acum ce litere din cuvintele ghicite să încercuiți ca să aflați cuvântul care este soluția ghicitorii. Vă întrebam la început care e cuvântul de adresare politicoasă. Este zi, dumneavoastră. Încercuiți, vă rog, prima literă a acestui cuvânt. Zi. Was machen Sie? Al doilea cuvânt pe care trebuia să-l ghiciți se referă la meseria lui Andreas, mai exact la ocupația cu care câștigă bani. Andreas este portier. Încercuiți, vă rog, cea de-a doua literă a cuvântului portier. Portier. Ich glaube, Sie sind der Portier. Căutăm apoi pronumele interrogativ was. Ce? Încercuiți prima literă a cuvântului was. Was? Was denn? Student oder Portier? Al patrulea cuvânt pe care îl căutam era cuvântul german pentru voce. Este Stimme. Încercuiți, vă rog, cea de-a treia literă a cuvântului Stimme. Stimme. Und ihre zweite Stimme? Trebuia apoi să recunoașteți numele orașului Berlin. Încercuiți cea de-a doua literă. Berlin. Berlin, er wohnt in Berlin. Ultimul cuvânt căutat era zo. Așa. Încercuiți ambele litere. Zo. Das ist nicht so schlimm. Și acum răspunsul la ghicitoare. Este cuvântul sowieso. Sowieso. Sowieso. Sowieso. Este cuvântul preferat al lui X, pe care îl folosește de câte ori are prilejul. Înseamnă e clar sau în orice caz. Uneori înseamnă și de ce nu. Și e un cuvânt magic. La revedere, pe data viitoare. Auf Wiederhören. Sowieso. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.